शिवांगी बोली, आपको पता है पापा, जब वो मेरे आसपास होता है ना, तो मेरे दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। मुझे पता चल जाता है कि अनिरुद्ध मेरे आसपास ही है। कहाँ है वो? इतना कहकर शिवांगी बेड से उतरने लगी, लेकिन अगले ही पल शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर वापस से बेड पर बैठा दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, एक बात बता, अगर अनिरुद्ध का एक हाथ कट जाए तभी तुम उसे प्यार करोगी। शिवांगी ने नम आंखों से शिवाय को देखा और हल्की सी नामे गर्दन हिलाते हुए लगभग भरे गले से बोली, ऐसा मत कहो पापा, मेरे अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, उसका कोई हाथ नहीं कटा हुआ। शिवाय बोला, फिर भी मान के चलो तुम्हारे अनिरुद्ध का एक हाथ कट जाए तब भी तुम उससे प्यार करोगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ पापा, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, आपको पता तो है, उसने भी मुझे तब प्यार किया था जब मैं उसके लायक नहीं थी, तो फिर मैं क्यों नहीं प्यार करूंगी। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसे एक ख्याल भी अंदर तक झंझोर कर रख देता था कि अनिरुद्ध का एक हाथ कट जाए तो क्या होगा। अगले ही पल दिव्यांश ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा रोना बंद करो, सब ठीक है, कोई अनिरुद्ध का हाथ पैर नहीं कटा, लेकिन अनिरुद्ध अपनी याददाश्त भूल गया है। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी। शिवाय बोला, हाँ शिवांगी, दिव्यांश पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अनिरुद्ध अपनी याददाश्त भूल गया है, वो तुम्हें भूल चुका है, तुम्हें उसे याद दिलाना है, और इसलिए आज से तुम यहीं रहोगी अपने अनिरुद्ध के पास। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ पापा, अनिरुद्ध के साथ तो मैं कहीं भी रह लूंगी, कहीं भी पापा, मुझे बहुत याद आता जब अनिरुद्ध मुझे अपने पास लेकर सोता था। शायद शिवांगी ठीक होती तो ऐसी बात कभी अपने पापा के सामने ना बोलती, लेकिन शिवांगी अंदर तक टूटी हुई थी, इसीलिए उसने बिना फिल्टर किए बोल दिया। वहीं शिवाय ने जब शिवांगी के मुंह से ये सब सुना तो वो समझ रहा था कि उसकी बेटी कितनी अकेली है। दिव्यांश ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तुम अपने अनिरुद्ध के पास रहो, लेकिन उसे परेशान मत करना, उसे पुरानी बातें ज्यादा याद मत दिलाना, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ही खड़ा था जिसके हाथ में एक प्लेट थी, शायद उसमें शिवांगी के लिए कुछ खाना था। अनिरुद्ध एक कदम कमरे के अंदर आया और बोला, सर ये आपकी बेटी के लिए खाना है, खाने के बाद उसे टैबलेट भी लेनी है। शिवाय ने अनिरुद्ध के हाथ से थाली ले ली और तभी शिवांगी अनिरुद्ध के पास जाने के लिए उठी ही थी कि शिवाय ने शिवांगी की बाजू पकड़कर फिर से बेड पर बिछाते हुए कहा, पहले खाना खाओ, दवाई लो। इसके बाद शिवांगी ने नम आंखों से शिवाय को देखा। शिवाय ने भी प्यार से शिवांगी को देखा जिसे रिक्वेस्ट कर रहा हो। शिवांगी खाना खाने लगी। शिवाय शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी एक बार कौरा खाती एक बार अनिरुद्ध को देखती। वहीं अनिरुद्ध चोर नजरों से शिवांगी को देखकर मन ही मन बोला, यार ये यहाँ रहेगी तो मैं कहाँ रहूंगा, ये तो मिनट मिनट में आकर मुझे गले लगा लेती है, इसका पता नहीं लेकिन मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हे भगवान मुझे बचा लेना। वहीं शिवांगी खाना खाते हुए खुद में ही बोली, अनिरुद्ध अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं, यही रखूंगी अपने पास, देख लेना चाहे पापा कुछ भी कहे, मैं नहीं जाने वाली है वापस, तुम्हारे पास रहूंगी। दिव्यांश और शिवाय शिवांगी को अच्छे से समझा कर वहां से चले गए। हालांकि उनका मन नहीं था कि वो अनाथ आश्रम में शिवांगी को छोड़ दे, लेकिन शिवांगी के लिए यही बेहतर था क्योंकि वो अपने अनिरुद्ध को पहचान चुकी थी और शायद ही वो अब अपने दोनों बड़े पापा के साथ जाना चाहती। दिव्यांश ने गाड़ी उस घर के बाहर रोकी जिस घर को उन दोनों भाइयों ने रेंट पर लिया हुआ था। दोनों के चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट थी। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि ये अनिरुद्ध ही उनका अपना अनिरुद्ध है, फिर भी दोनों कहीं ना कहीं 90% ये बात मान चुके थे कि ये अनिरुद्ध ही उनका असली अनिरुद्ध है। दोनों घर के अंदर आ गए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, घर पर बता देते हैं ना। शिवाय बोला, 2-3 दिन की बात और है, रुक जाते हैं, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही, तुझसे ज्यादा जल्दी मुझे है घर पर बताने की, आराध्या को बताने की, अनिरुद्ध वापस जाएगा तभी तो आराध्या हमेशा के लिए मेंशन आएगी, तू नहीं जानता यार मेरा बेटा कितना अकेला है। दिव्यांश बोला, जानता हूँ, अकेला तेरा बेटा नहीं है। इतना कहकर दिव्यांश किचन में चला गया। शिवाय बोला, जो भी बनाएगा ढंग का बनाइयो। दिव्यांश ने कहा, आज तो कुछ मीठा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे। और अनिरुद्ध उन्हें खाना परोस रहा था। शिवांगी दूर से अनिरुद्ध को देख रही थी, फिर वो भी जल्दी से अनिरुद्ध के पास गई और बोली, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। अनिरुद्ध बोला, देखो मुझे किसी की हेल्प लेनी पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर वो फिर से बच्चों को खाना परोसने लगा। शिवांगी ने इधर उधर देखा तो उन्हें मिस्टर नायडू एक बच्चे के पास खड़े हुए दिखाई दिए। वो जल्दी से मिस्टर नायडू के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर नायडू मुझे भी आपकी हेल्प करनी है, मुझे भी काम बताइए, मैं भी बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और तभी मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध इस लड़की को भी कुछ काम बता दो। अनिरुद्ध ने छोटी आंखें करके शिवांगी को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं इसके पापा इसे यहाँ क्यों छोड़ गए। फिर उसने दूर से ही कहा, सब बच्चों को पानी पिला दो। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो बच्चों को पानी पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए थे। अब वहाँ वो लोग खाना खा रहे थे जो अनाथ आश्रम में काम करते थे, लेकिन उन सब के बीच अनिरुद्ध नहीं बैठा था। वो हमेशा अपने चेहरे को कवर करके रखता था, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर ही खाना खाता था। अनिरुद्ध ने देखते ही देखते वहाँ के सारे स्टाफ को खाना खिला दिया। मिस्टर नायडू भी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे सब जाने लगे, सब ने खाना खा लिया। अनिरुद्ध ने भी अपने प्लेट में खाना सर्व किया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन शिवांगी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। फिर वो बोली, अनिरुद्ध मुझे भी भूख लगी है। अनिरुद्ध ने पलटकर शिवांगी को देखा तो उसकी नजर कुछ देर के लिए शिवांगी के चेहरे पर ही टिक गई। शिवांगी की खूबसूरती, उसकी मासूमियत किसी के दिल में भी घर बना सकती थी, तो फिर अनिरुद्ध वो तो पहले से ही उसके दिल में रहती थी। शिवांगी ने फिर से अपनी मासूमियत के चलते कहा, मुझे भी भूख लगी है। अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो ये लो इसमें से खा लो। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं खुद से नहीं खाती। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें नौकर खिलाते हैं, तुम्हारे आसपास नौकर घूमते हैं। शिवांगी बोली, नहीं पापा खिलाते हैं या फिर मम्मी, मेरे बहुत सारे पापा हैं और बहुत सारी मम्मी। अनिरुद्ध हैरानी से शिवांगी को देख रहा था। वो बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। मेरे बड़े पापा हैं, एक और बड़े पापा हैं और एक और बड़े पापा हैं। घर मेरे रियल पापा और मेरी बड़ी माँ, एक और बड़ी माँ, एक और बड़ी माँ और मेरी असली वाली माँ, और मेरी बुआ भी है और फूफा भी है, और मेरे बहुत सारे भाई और मेरी भाभियाँ भी हैं। मैं खुद से नहीं खाती। अनिरुद्ध बोला, तो अब मैं क्या करूँ। शिवांगी ने बड़ी प्यारी सी आवाज में कहा, तुम मुझे खिला दो। अनिरुद्ध की बौहें तन गई। वो बोला, छोटी बच्ची हो जिसे मैं खिलाऊंगा। शिवांगी वहां से जाते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाती। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध को बुरा लगा, क्योंकि सबने खाना खा लिया था, बस शिवांगी ही थी जो भूखी चली गई। कुछ देर तक वो अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को देखता रहा और खुद से ही बोला, कोई बात नहीं, खिला देता हूँ, वैसे भी दो चार दिन ही तो रहेगी। इतना कहकर वो शिवांगी के कमरे की ओर बढ़ गया। शिवांगी वहीं अनाथ आश्रम के एक कमरे में थी और उस कमरे में एक सिंगल बेड था। शिवांगी उस पर लेटकर मन में खुद से ही बोली, एक तो इतने सालों बाद मिला, ऊपर से मुझसे बात भी नहीं करता, याददाश्त भी चली गई, पता नहीं मुझे खाना खिलाने आएगा भी या नहीं। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तितली। ये सुनकर शिवांगी एकदम से हैरान हो गई। उसने जल्दी से पलटकर अनिरुद्ध को देखा। पूरे दो साल बाद उसने अनिरुद्ध के मुंह से तितली सुना था। वो जल्दी से अनिरुद्ध के पास आई और उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, तितली नाम है ना तुम्हारा। शिवांगी का खिलखिलाता हुआ चेहरा मुरझा गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मतलब मेरा नाम शिवांगी भी है और तितली भी। अनिरुद्ध बोला, तुम सच में अपने हाथ से नहीं खाती। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, ठीक है मैं खिला देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों टाइम मैं ही खिलाऊंगा, खुद भी खा सकती हो, खाओगी ना खुद से। शिवांगी बोली, हाँ पक्का, दो टाइम तुम खिला देना, एक टाइम मैं खुद खा लूंगी। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी को देखा, फिर बोला, अच्छा ठीक है चलो आओ बैठो। इतना कहकर अनिरुद्ध एक टेबल पर बैठ गया जहाँ दो कुर्सियां भी थी। वो एक कुर्सी पर बैठा और दूसरी कुर्सी पर उसने शिवांगी को इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। शिवांगी बैठ गई। अनिरुद्ध ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे सब्जी में लगाया और शिवांगी की ओर बढ़ा दिया, और ये देखकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर अनिरुद्ध को गले लगा ले, उसे सब कुछ सच बता दे, लेकिन शिवाय और दिव्यांश उसे बहुत कुछ समझा कर गए थे। इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि उसके पापा नाराज हो जाए। शिवांगी ने नम आंखों से उस बाइट को खा लिया। अनिरुद्ध बोला, रो क्यों रही हो? तुम्हें तुम्हारी फैमिली की याद आ रही है? तुम्हारे बहुत सारे मम्मी पापा, उन सबकी याद आ रही है? शिवांगी बोली, हाँ वो भी मुझे इतने ही प्यार से खिलाते हैं। अनिरुद्ध बोला, एक बात पूछो, तुम मुझे बार बार गले क्यों लगाती हो? शिवांगी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हाथ जो शिवांगी को खाना खिला रहे थे वो रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवांगी से अगली बात क्या कहे। इतने में शिवांगी ने सिसकते हुए अपने आंसू पोंछे और बोली, वो मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसका नाम भी अनिरुद्ध था। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। अनिरुद्ध ने बाइट शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी जैसा था ना? मैं तो नहीं था। और अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, समझी? चलो मुंह खोलो। शिवांगी के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आई। वो अपने सामने पुराने वाले अनिरुद्ध को देख रही थी। बेशक अनिरुद्ध सब कुछ भूल गया था, फिर भी उसकी आदतें तो पहले वाली ही थी। शिवांगी ने अपना मुंह खोल लिया और अनिरुद्ध ने उसे बाइट खिला दिया। सारा खाना खिलाने के बाद अनिरुद्ध बोला, अब सो जाओ और सुबह खुद से नाश्ता कर लेना। शिवांगी ने भी कहा, हाँ ठीक है, और दोपहर को फिर रात को तुम खिला देना। अनिरुद्ध जो कि जा रहा था उसने पलटकर शिवांगी को देखा और फिर वहां से चला गया। अनिरुद्ध सीधा अपने कमरे में आया। उसने अपने हाथ में रखी हुई प्लेट साइड में रखी, उसमें अब भी खाना बचा हुआ था। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और अपनी कमर दीवार से लगाई और फिर खुद में ही बड़े प्यार से बोला, उफ, कितनी सुंदर है, लेकिन अफसोस मैं चाहूं भी तो उचक्कर चांद को नहीं छू सकता। काश मेरा चेहरा जला हुआ ना होता, काश मैं उसके स्टैंडर्ड का होता तो मेरी उसकी दोस्ती आराम से हो जाती। लेकिन अगर मैंने गलती से भी उसे अपना चेहरा दिखा दिया तो उसके अनिरुद्ध का सारा फितूर एक सेकंड में उतर जाएगा। क्या होगा अनिरुद्ध और तितली के रिश्ते का,